الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سورة الرحمن دي الله بيان دخبل نعمتونو كي او چه هر نعمت ذكر كي نوصر دار تكي ذكر كي چه فبي اي آلاء ربكو ما تكذبان. نن دا دي بيان دي دا پزمکا بانده چه دا سمرت مخلوق دي یو وقت براشی چه دا طول بختم شي، یو سیز بم پاتی نشی، نه جاندار نه غیر جاندار که پاتی شی، نو یو ذات د ذوالجلال هغه به پاتی شی، یو د الله ذات هغه به پاتی شی، نور به هر څه ختمیږي. کل من علیها، هر هغه څوک چې هغه اوسیږي په دې ځمکه، کل من علیها، هر هغه څوک چې هغه دی په دې ځمکه باندې، دا پزمکه چې څومره دي، که انسانان دي که پیریان دي او که نور شی نه دي، کل من علیها، هر هغه څوک چې هغه دي علیها په دې ځمکه، دا هر یو چې دی فان دا ختمیدونکی دی، دا هر یو سیز دا ختمیدونکی دی. او سوال پیدا کیږي چې بیان د نعمتونو د الله دی او دلته پکې ذکر د فنا رالیله، نو دا ذکر دا فنا خو څه نعمت نه دی، نو دی دلته څنګه ذکر که؟ وی دا نعمت ځکه دی که اوس ماته څوک وایي چې ته به ختمیږي نو زه خفه شم، خو که دا ویم چې نه د لنډی کوتل ټول خلک به ختمیږي نو بیا زه هم زمره ټولو ته مسئله ده. نو ماته څوک وایي ته به بجلی نه لګې نو خفه شم، خو که دا وایي چې ټول لنډی کوتل باندې بنده شوه نو بیا سړی خفه نی. یا دا یا واغه مسئله واخلی چې لکه دا فنا نعمت ځکه دی چې کمی پورې فانی شوی نه، د الله تعالی هغه لوی نعمتونه تا ته نه میلاویږي، جنت تا ته نه میلاویږي چې کمی پورې ختم شوی نه. کل من علیها، هر هغه څوک چې هغه دی په دا ځمکه فانین، دا ختمیدونکی دی، و یبقا وجه ربک، او پاتې بشي ذات د رب ستا، و یبقا او پاتی بشی وجه ربکا ذات در ربستا، کم رب ذوالجلال چې هغه خاوند د لویې دی، والاکرام یو د عزت دی، والاکرام یو د عزت دی، هغه الله چې خاوند د جلال او د لویې د عظمت دی، والاکرام یو د عزت دی، دقه یو الله به پاتی شي، نور به هر څوک ختم شي. والاکرام خاوند د عزت دی، د دې څه مطلب؟ یا د دې دا مطلب دی وروره، تاسو چې عزت کوي او بړایي بیانوي، نو د بل چا مه بیانوي، مدح او صفتونه چې کوي د یو الله کوي، خاوند د اکرام او د عزت دغه یو الله دی، هم د دغه الله عبادت کوي، دغه الله واحد لا شریک ګڼي، د دغه الله اطاعت کوي. یا دا مطلب، یا د دې دا مطلب دی چې خاوند د عزت دی، یعنی د خلکو عزت کوي، داسې نه چې لکه د باچایانو په شان چې لږه ورته معمولي لوی میلو شي بیا خلکو سره ظلمونه کوي، نه، ول اکرام خاوند د عزت او د احسان دی. فبأي آلاء ربکما، نو په کوم یو نعمتونو د رب ستاسو، ای انسانانو پیریانو، تکذبانې تاسو تکذیب کوی، یسألوه سوال کوي د الله نه، یسألوه سوال کوي د الله نه، من هر هغه څوک فی السماوات چې هغه په اسمانونو کې دي، والارض یو په ځمکه کې دي، که په اسمان کې څونه مخلوق دی لکه ملیکې، د خپلو حاجاتو او د خپلو مرادونو سوالونه د الله نه کوي، د قرنګې په ځمکه کې دا انسانان دي که دا پیریان دي، دا ټول چې دي نو سوالونه د خپلو حاجتونو د چا نه کوي، د الله نه کوي. یسألوه سوال کوي د هغه نه، من هر هغه څوک فی السماوات چې هغه دی په اسمانونو کې، والارض او په ځمکه کې، کل یوم، هر ورځ. وی دلته ذکر د ورځې دی خو مراد ته وخت دی، ښه، په هر وخت کې، په هر ورځ کې، په هر وخت کې، هو دغه الله چې دی فی شأن، دا وی په یو حالت کې، الله تعالی په هر ټیم کې او په هر سیکنډ کې په یو حالت کې، څوک پیدا کوي، سوک مړه کوي، د چا دعاګانې قبلوي، د چا د عزت ورکوي، چا ته ذلت ورکوي، په چا باندې یو حالت راولي، په چا باندې بل حالت راولي. کل یوم، هر ورځ هر وخت، هو دغه الله چې دی فی شأن دا وي په یو حالت کې. فبأی آلاء ربکما، نو په کوم یو نعمتونو د رب ستاسو، ای انسانانو پیریانو تکذبانې، تاسو تکذیب کوئ. سنفرغ لکم، زر دی چې زه به فارغ شم ستاسو دپاره، زر دی چې زه به اوزګار شم ستاسو دپاره. ایها الثقلان، ای دوو درنو، ای دوو درنو، ای انسانانو پیریانو، زر دی چې زه به فارغ شم، زه به اوزګار شم لکم تاسو ته. ایها الثقلان، ای دوو درنو مخلوقو، ای دوو درنو مخلوقو، زر دی چې زه به تاسو ته اوزګار شم. دا خبره چې الله کوي مطابق د محاورې د عربو کوي. ښه، پښتانه هم داسې کوي. یو سړی چې روانی کوي، نو بل وله دمکي ورکوي، وایي اورګه اورګه در اوزګارېږم. ښه، نو هغه خو اوس هم اوزګاري، خو یره یې چې ګورې دغه دی بس اوس سزا درکوم. دقسې الله دا نه چې الله مشغوله دی او موږ سره څه کولی نشو، وایي اورګه در اوزګارېږم. دا خبر الله دغه محاورې د عربو کوي، دمکي ورکوي. زر دی چې زه به اوزګار شم تاسو ته. ایها الثقلان، ای دوو درنو. ثقل درون ته وایي، درون. په تمام مخلوق کې انسانانو ته او پیریانو ته دغه وایي خاص ثقلین، وایي ثقل درون ته وایي، چونکه د انسانانو ته الله ډیر لوی قدر ورکړی دی، پیریانو مسلمانانو ته الله ډیر لوی قدر ورکړی دی، نو ځکه ورته وایي ای دوو درنو قدرمنو. فبأی آلاء ربکما، نو په کوم یو نعمتونو د رب ستاسو، ای انسانانو پیریانو تکذبانې، تاسو تکذیب کوئ. یا معشر الجن، ای ډلې د پیریانو، والانس، او د انسانانو، ټول د الله په کنټرول کې یې، د الله د کنټرول نه تاسو وتی نشئ. ان استطعتم، که چېرې ستاسو طاقت وي ان تنفذوا، چې تاسو اوزه من اقطار السماوات، د طرفونو د اسمانونو نه، والارض، او د ځمکې نه، نو فنفذوا، تاسو اوزه. د الله تعالی د گرفت نه تاسو ځان نشئ خلاصولی. یا دا اعلان د دنیا کې دی، د الله د گرفت نه، د الله د کنټرول نه ځان نشئ خلاصولی. او که ځان خلاصولی شئ، نو په ځمکه کې خو الله نه ځان نشئ بچ کولی. نو که طاقت هم ایزې د دې اسمان نه او د دې ځمکې نه، ځان بل خو وباسئ، نو ځان بل خو ایستی شئ، نشئ ایستی. یا دا اعلان به په ورځ د میدان حشر کې وشي، چې تاسو خو به دنیا کې ځان ته تکړه وئ، که نه زه اوسو دغه شئ، د اسمانونو او د ځمکې نه ځان بار شرته بل ځای ته وباسئ. لا تنفذون، تاسو به اونه ځئ، الا بسلطان، مگر په طاقت سره، او دونه طاقت ستاسو شته نه. فبأی آلاء ربکما، نو په کوم یو نعمتونو د رب ستاسو، ای انسانانو پیریانو تکذبانې، تاسو تکذیب کوئ. یرسلو علیکما، راوبلیږلی شي په تاسو دواړو، یرسلو علیکما، راوبلیږلی شي په تاسو دواړو باندې، شوازن، لمبا، من نارین، د اور په جهنم کې به دا د اور لمبې وي. شوازن، لمبا، من نارین، د اور، و نحاسن، او نحاس. په تاسو باندې به دوه شینه رالیږلي کیږي، یو اور او یو نحاس. نحاس څه ته وایي؟ ځینې معنه د نحاس کوي دخانن، لوګې. په جهنم کې کله دا خالص لمبې وي، او کله ناکله به داسې چې لمبه به نه وي، خو دا سخا لوګې به وي، دا به پرې راشي، هغه لوګې به د لمبو نه زیاتي. میدګوره خیال لري، راوبلیږلی شي په تاسو باندې لمبه د اور، و نحاسن، او لوګې. بعضی مفسرین وی چې نه مراد د نحاس نه تانبه ده، تانبه دا ویلې شوې تانبه نه ده، کله به پې دا د جهنم لمبې راځي او کله ناکله دا ویلې شوې تانبه به راواخیستی شي او د دوی په دا سر باندې به چولې کېږي. فلا تنتصران، نو تاسو دواړه به ځان خلاص نه کړئ، انسانانو نه به تاسو ځان خلاص کړئ او پیریانو نه به تاسو ځان خلاص کړئ. فبأي آلاء ربكما، نو په کوم یو نعمتونو د رب ستاسو ای انسانانو پیریانو تکذبان، تاسو تکذیب کوئ. کله چې قیامت راشي د آسمان به یو شړق شړق وچوي او دقسې به راغورځېږي چې دا دغه د ګلابي رنګ شکل به وي او راښکته به راغورځېږي لکه پلاستیک چې تاسو ویلې کې او دا راسسېږي. فاذا انشقت السماء، کله چې اوچوي اسمان، نو که مراد د چاودیدلو نه هغه د دنیا چاودیدل واخلی چې د قیامت سره به دا پړق پړق وچوي او رو به غورځېږي هم صحیح ده. او که د دې چاودیدلو نه مراد د میدان حشر چاودیدل والې هم صحیح ده، په میدان حشر کې به د اسمان اوچوي او ټول دروازې دروازې به شي او دا ملایکې به ترې راکوشي راکوشي او د دې میدان حشر نه به چاپېره ته وشي. فکانت، نوشي به د اسمان وردتن تک سور، ورده دغه ته وایي ګلابي رنګ، وردتن ګلابي رنګ، کد دهانې پشان د تیلو، کد دهانې پشان د تیلو. تیلو ته که تاسو ګورئ سوچه تیل داسې چې واچوې را بیوی یې نو رنګ اړی راړی، کله یو شان رنګ شي کله بل شان رنګ شي. فبأي آلاء ربكما، نو په کوم یو نعمتونو د رب ستاسو ای انسانانو پیریانو تکذبان، تاسو تکذیب کوئ. فیومئذ، په دغه ورځ کې چې د میدان حشر ورځ شي، لا یسألو، سوال به ونه کړی شي، عن ذنبه، د ګناه د هغه انسان د انسان نه، ولا جان، او نه د پیریانو نه. په ورځ د قیامت به نه انسان نه پوښتنه کیږي د هغه د ګناه، او نه به د پیریانو نه پوښتنه کیږي د هغه د ګناه چې وکاکا ګناه دې کړې وه که نه، یا بل ته وایي ده ګناه کړې ده که نه، دا تپوس به نه شي. فیومئذ، په دغه ورځ د قیامت، لا یسألو، پوښتنه به ونه کړی شي، عن ذنبه، د ګناه د هغه انسان د انسان نه، ولا جان، او نه د پیریانو نه. په ورځ د قیامت به د ګناهونو پوښتنه د بنی آدم نه شي که د نه به شي. بل ځای کې راځي چې د انسان نه به پوښتنه د ګناهونو شي، دلته راله چې د انسان نه به پوښتنه د ګناهونو نه شي. اصل کې دوه قسمه پوښتنه ده، یو داسې پوښتنه ده چې د ځان د پویولو دپاره ده، نو د ځان د پویولو دپاره به پوښتنه نه شي چې الله ته معلومه نه وي، خو الله د بنده نه تپوس کوي چې تا ګناه کړې ده که نه، نه دا به مخکې الله ته پته لګي. یو د رټنې او د زورنې دپاره ده، هلکه پلانې ګناه دې کړې ده که نه، و یا ولې دې کړې ده، هغه د زورنې دپاره پوښتنه به شي. یعرف المجرمون، پیژندلې کېږي به مجرمان، بسیماهم، په نښو د هغوی، هغه د خپلو ګناهونو نښې به وي. یعرف المجرمون، پیژندلې کېږي به مجرمان، بسیماهم، په نښو د هغوی، فیوخذو، نو هغه به نیولې کېږي، بالنواسی، دغه ویښتو د ټنډې نه، والاقدام، یو د خپو نه. دا مجرم چې جهنم ته ورچئ د دې سر د ویښتو نه او د دې پښو نه به یې نیسي او داسې به د دغه ته جهنم ته ورغه کوي ورولي. فیوخذو، نیولې کېږي به، بالنواسی، دغه ویښتو د تندی نه، والاقدام، یو د خپو نه. فبأي آلاء، اوس چې جهنم ته دا بدماشان ورچئ، دا هم د الله لوی نعمت دی. فبأي آلاء ربكما، نو په کوم یو نعمتونو د رب ستاسو ای انسانانو پیریانو تکذبان، تاسو تکذیب کوئ. هذه جهنم التي، دا هغه جهنم دی کافرو ته به ویلی شي، یکذب بها المجرمون چې دروغ به وی دیته مجرمانو کافرو چې مړه جهنم چرته دی. یطوفونه دوی به ګرځي یطوفونه دوی به ګرځي بینها په منځ د دې جهنم کې و بین حمیم آن او په منځ د هغه اوبو ګرمو کې هغه ګرمې خوټ کېدلې اوبه و بین حمیم او په منځ د هغه ګرمو اوبو کې آنن چې هغه خوټ کېدونکي جهنم ته به راشي چغې به شروع کړي ربه د تندې نه م زړونه وچودېدل لږ اوبه وایي زه اوبه وڅکې نو دوی به لاړ شي هغلته د جهنم په اور به دا ګرمې خوټ کېدلې اوبه وي نو چې هغه ورشه وی ویس کې حدیث کې به راته راشي دا کلمې به لاندې راوغورځېږي نو دا هغه ځای نه به رامنډه کړي بیا جهنم ته بیا به د جهنم نه منډه کړي هلته نو دوی به ګرځي په منځ د دې جهنم کې او په منځ د هغه ګرمو اوبو خوټ کېدلو کې فبأي آلاء ربكما نو په کوم یو نعمتونو د رب ستاسو ای انسانانو پیریانو تکذبانې تاسو تکذیب کوئ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى دعوك يا الله تزم نرزاشي خدا يخبل فضل وكرم ومدعوك يا الله خبل توفيق زمان سر شامل حال كي دخبل عظيم كتاب صحيح ويا رب زمان نصيب وغرزي رب دا قرآن مجيد اتباع زمان نصيب وغرزي رب دا قرآن ودا حديث وچكم خير بركات دي دنیا كي من لمراكي من تعلق داران و تنور كي پا خبر كم رب دا دي خير بركات راكي رب پا ميدان حشر كم رب دا دي خير ودا بركات نمنگا من محروم وي خبل ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کړي الله دوی له دې راتلو دی کې ناستو په دنیا خدمت کې الله اجر ورکړي سره زموږ نه الله تعالی په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي په حلال کاروبار کې وته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زموږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته صحت ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي څه ماشومان دي هغوی شیرو نیولي دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله زر ته زر خپل مور او پلار ته روغ کړي د بازار خلکو دې قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي وصلی الله تعالی